вы на хвалях радыёвабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі са старшынём беларускага гайцынскага камітэта Алегам Гулакам. А цяпер у эфіры беларускае замежжа. Беларускія клубы ці нядзельныя школы, нацыянальная адметнасць дзяцей беларусаў на захадзе, як ідэі можна падтрымаць і выхоўваць. Сярод беларусаў на захадзе ёсць энтузіясты нядзельных школак, але самі школкі часцей знікаюць, чым з'яўляюцца. У чым сакрэт тых, якія не знікаюць? Ці патрэбныя нядзельныя школы і якія пра гэта беларусы Амерыкі і Еўразвязу ў новай перадачы «Беларуская замежжа», якую вядзе Таццяна Поклад. Гісторыкі ведаюць, што існуе такі старажытны праклён, каб твае дзеці нараджаліся на чужыне. Па тым, якую рэакцыю гэтыя словы выклікаюць сёння, можна меркаваць, як змяніўся свет. Я не раз чула ад беларусаў, якія паспяхова вучацца і працуюць за мяжой, што для іх у сучасным глябальным свеце як такой чужыны па вялікім рахунку ўжо сапраўды няма. Але вось радзіма ёсць. І не знікае патрэба ў замежных беларусаў захаваць нацыянальную культурную адметнасць сваіх дзяцей. Гэта і тое, што збліжае бацькоў з дзяцьмі, гэта і тое, што зробіць іх больш упэўненымі і паспяховымі ў дарослым жыцці. Дзеля гэтага зразумела важна, каб беларускія дзеці за мяжой кантактавалі адзін з адным, сустракаліся, гулялі разам. І таму заўсёды ў заходніх краінах ёсць бацькі, гатовыя вадзіць сваіх дзяцей у нядзельныя школкі. Я упэўнена, што гэта вельмі патрэбна і для нас, для нашых дзяцей, для ўсёй дыяспары беларускай, таму што гэтыя веды мы больш нідзе не набудзем. Алена Рыжая жыве ў Нью-Йорку. У яе двое дзяцей – Янка і Алеся. Яшчэ сапраўды зусім маленькія – 3,5 і 2 годзікі. Дзеці растуць у шматмоўным асяроддзі. Алена расказвае. Нашы дзеці гавораць на 5 мовах. Яшчэ не гавораць, але вучацца. У асноўным па-беларуску, але таксама яны гавораць па-польску. А да бабулі дзядулі навучыліся. Трошачку яны ў нас тэр іспанская няня. Яна іх вучыць па-ангельску, то іспанску гаварыць. Трошачку яны тут танцуюць расійскую мову. Так, 5 мова ў іх адначасова яны чуюць, вывучаюць. Але ж нармальна яны чыць усе па-беларуску да нас ставяць. Ён больш па-беларуску і па-польску разумее. Ён больш прошлым летам быў пару месяцаў. А Алеська нават больш па-ангельску разумее. Алена Рыжая жыве ў США больш за 10 гадоў. Яна вырасла ў Менску. Пытаюся ў Алены, а ці з ёй бацькі размаўлялі па-беларуску? Не, з бабулі гаварылі па-беларуску, толькі калі я там ёсць з'ездзіла да яе, а дома гаварылі па-расійску. Але для самой Алены, якая вучылася ў США і плануе і надалей тут жыць са сваёй сям'ёй, ужо важна размаўляць са сваімі дзецьмі па-беларуску і мець для іх беларускамоўнае дзіцячае асяроддзе. Для алененых дзяцей яшчэ нядаўна на выбар было прынамсі 2 беларускія нядзельныя школкі ў больш-менш традыцыйным выглядзе. 2 гадзіны займала дарога ў Нью-Джерзі, дзе школка існуе ўжо шмат гадоў, і бліжэй у Нью-Йорку, дзе летась, дзякуючы энтузіазму бацькоў, пачала была працаваць нядзельная школка пры саборы Кірылы Тураўскага ў Брукліне. Але сустрэчы дзяцей, прынамсі ў ранейшым выглядзе, цяпер пасля летніх вакацый успыніліся. А як напісала мне Галіна Падлеская, якая стварыла і вяла гэтую школку, пакуль дзяцей не прывозяць. І ўсё ж сама школка не перастала існаваць. Можна сказаць, што яна змяніла форму свайго існавання альбо шукае новую форму. Хаця невядома, калі і як адновяцца заняткі ў ранейшым выглядзе, яны фактычна працягваюцца, толькі ўжо іначай. Дзеці беларускіх бацькоў, вось сем'яў падлескіх і рыжых, да прыкладу, працягваюць сустракацца. Ужо не ў царкве, а ў каго-небудзь дома. Вучаць тыя ж вершы, песенкі, танцы, гуляюць разам, ладзяць святы, разам калядавалі. У Галіны дзеці крыху старэйшыя за Алініных. Старэйшая Паўлінка, якой ўжо амаль 6 гадоў, ведае сапраўды безліч беларускіх песенак і вершаў і ахвотна іх расказвае. Окей, я скажу па... Разумнага Антосіка. Разумны Антосік, прыгожы і сланды, ты носік, носік, задужа цікаўны. Запіць ён над кніжкай, смяшыць як у цырку, налаючы мышкай ю кожную дзеку. То ў пылі, то ў снезе, то ў сажы Антосік. А усюды ён лезе, приносит кумусик. Ты умеешь, як побачить, веселая мама. Мой милый Антосик, не ты виноватый, а носик у носик, і сім'я куди. Паулінка народилася у Нью-Йорку, як і її молодший братик Данілка, якому 2.5 роки. Данілу я покуль не турбувала питаннями, а Паулінка охотно розказує, чим подобалася її школка. Одно, що мені подобається, це не подобається, що там балюють, не що уплогожують, наклеюють там нам квіточку, мені собачку. Паулінкіни одногодки у Європі живуть усе ж значно ближче до Білорусі, хоча у Європі з'являється все більше сім'ї молодих політичних утікачів, чиї діти, як і їх батьки, на родіму їздити не можуть. Може, і гэта адна з прычынаў, што ў краінах, дзе шмат палітычных уцікачоў, трымаюцца нядзельныя школкі, як, да прыкладу, ў Бельгіі пры беларускай царкве ў Антверпене. Як мне распавядалі, нават дзеці распавядалі, калісьці была ініцыятыва ў Антверпене заснаваць школку, як толькі царква адчынілася. Але дзеці мне распавядалі, што гэта было зусім нецікава. Ну і на доўга не існавала ў такім стане. Павел Хівук тады яшчэ не вучыўся ў суседняй Францыі і не прыязджаў на заняткі школы ў Антверпен. Павел студэнт, вывучае ў Францыі грамадзянскае будаўніцтва, і школка апякуецца ўжо 3 гады, хаця для яго дарога толькі ў адзін бок займае 4 гадзіны. Калі паўстала такое пытанне, каб з дзецьмі займацца, мне прапанавалі, я спачатку падумаў, як бы няма і часу, і ні вопыту працы з дзецьмі. Але врэшце вырашыў паспрабаваць, і дзецям спадабалася. Перадачу «Беларуская замежжа» вядзе Таццяна Поклад. У Антверпене, дзе Павел Хівук, студэнт з Францыі, вядзе заняткі, нядзельная школка існуе ў досыць блізкім да старога добрага традыцыйнага выгляду. Беларуская царква ў Бельгіі, прадстаўленая парафіяй святога пакутніка Ізафата Полацкага ў Воскресенне Хрыстовага, належыць да візантыйска-каталіцкай традыцыі. Бацькі прыводзяць дзяцей у часе набажэнства, дзеці займаюцца, пакуль ідзе імша, далучаюцца і да імшы, разам ладзяць святы пры царкве. Павел Хівук. Вось пачыналася гэта з самага элементарна, самага проста. Нават у альфабет мы тады не лезлі. Гэта былі простыя маленькія вершыкі беларускія, лічылкі. Ну і, само сабой, гісторыі з Біблії, рознага кшталту, рэчы, зробленыя з паперы. Ну, з чаго толькі было магчыма. Врэшце, хутка да мяне далучылася Аліна Бельская. На той час яна ў Брусэлі была якраз. І разам яна стрымалася даволі неблага. Дзецям было вельмі цікава. І нам таксама. Дарослым, калі можна так сказаць. Ну і пасля Павел застаўся адзін. Аліна не магла спалучаць паездкі з Брусэлю ў Антверпен са сваёй працай. Павел працягвае заняткі. Ён лічыць, што адгаворкі бацькоў, дзяцей пра тое, што далёка ездзіць, зусім не аргумент. Калі ёсць жаданне, шукаюць магчымасці, калі няма, шукаюць адгаворкі, нагадвае ён, спасылаючыся на ўласны прыклад. У нас ёсць асноўны состав, который заўсёды застаюцца. І я вам скажу, што калі ў мяне вось гэтыя 8 ёсць, я яшчэ спраўляюся. Але ж калі прыходзе больш, калі свята нейкае прыводзіць іншых дзяцей, бывае так, што ну просто не можлівасці ўжо за всімі углядзець ўжо. А што ў гэтым вы асабіста знаходзіце? Вам асабіста это дае што-небудзь, ці это чыстая ахвярнасць? У школцы? Так, у школцы. Ну, гэта мне дае, што гэта, што ў мяне чвэрць бюджэту на гэта сыходзіць. Ну, зразумела. А радасці? Ну, канешне, радасць. Ведаеце, да калядаў мы вельмі так рыхтаваліся, пачалі рыхтавацца яшчэ ў верасні. Бэтлеем бяжыць, дзе ляжыць, дзяцька паломка на сені палашыла матка. Дык паклон яму аддайце на жалейка, цаем даць. Ну, навучаны вопытам папярэдніх гадоў, было вырашана пачаць з верасня месяцу. З таго матэрыялу, што ў мяне быў, нешта было дапісанае, нешта было прыдуманае, нешта дзе знайшлося ў інтэрнэце ці ў нейкай кнізе. І зрабіўся сцэнар для дзяцей, каб зрабіць сцэну, ўсё ж такі, выступіць на сцэне, каб не абмяжоўвацца тым, што дзеці проста распавядуць вершы і ўсё. На пачатку верасня ён быў напісаны, раздадзены дзецям, потым быў падкарэктаваны. Спачатку мы вучыліся яго проста чытаць. Калі навучыліся чытаць, потым атрымалася, што патрабаванні ўсё больш і больш да дзяцей. І паціху, патроху песні вучыліся, вершы. В інтэрнэце я таксама знайшоў фанаграмы пад песні, каторым будзем спяваць. Так што атрымалася, што мы ўжо з музыкай. Я зрабіў копіі дыскаў дзецям, каб яны маглі дома трэніравацца з песнямі. Ну і само сабой казаў і кажу, што ў дзяцей ахвоты вялікай вучыць няма. Таму гэтым разам было паставлена пытанне жорстка, што трэба вывучыць. Ну, дзеці малайцы, вывучылі ўрэшце ўсё. І ўрэшце адбылося свята. Раз, два, три, жаліце, ведаце, не чакалі мы, што прыйдзе шмат вельмі людзей, таму што мы планавалі зрабіць свята як бы для людзей, которые прыходзяць у царкву, думалася зрабіць ўсё гэта сціпла. Паставілі мы абвестку на сайт, ну і атрымалася, што ў нас дарослых под 80 чалавек набралася, не лічыць дзяцей, і шмат дзяцей прыйшло таксама. А мы, канешне, такога не чакалі, і так спачатку разгубленасць. Вось, а па вялікаму рахунку атрымалася. Сярод беларусаў на захадзе ёсць энтузіасты нядзельных школак, але самі школкі знікаюць бадай часцей, чым з'яўляюцца. Нядзельныя школкі адыходзяць у мінулае. Такое меркаванне мне даводзілася чуць ад беларусаў з Нямеччыны, Швецыі, Канады. У суседняй Літве, дзе было столькі спробаў распачынаць беларускія гурткі ці нядзельныя школкі, мяркуюць, што калі ствараць нядзельныя школкі, то трэба зусім новыя формы. Грамадскі актывіст Сяржук Вітушка, які настаўнічаў у віленскай беларускай школе і некалькі гадоў таму займаўся нядзельнай школкай, мяркуе. Само слово недельная школка я б заменил. И, знову же, сегодня до самой школы дети имеют вельми скептичное такое отношение. Это ранее, колесо, о, там пойду в школу, так? А теперь это обовязковая адукация этой школы, вельми таки снять и марать, как бы, с этой школы утяши, так? Так назва треба иншая? Ну, треба обовязковая иншая назва. Клуб, вот клуб свой, о, это другое дело. Вот белорусские клубники, белорусский гурток. Сяржук Вітушка з Вільні. Павел Хівук з Францыі, які столькі гадоў паспяхова вядзе свае заняткі ў нядзельнай школцы пры беларускай царкве ў Антверпене ў Бельгіі, мяркуе, што школкі такія будуць патрэбныя. Паводле ягонага досведу, каб школка жыла, патрэбныя некалькі фактараў. Одна з галоўных прычынаў, чаму дзеці прыходзяць у школу, таму што бацькі ідуць у царкву, яны застаюцца на набажэнстве, а дзеці ідуць у школу. Две такія асноўныя прычыны вызначыў бы. Гэта, па-першае, жаданне людзей прыходзіць у царкву, а па-другое, жаданне займацца са сваімі ж дзецьмі. Так мяркуе Павел Хівук, беларускі студэнт з Франції.